frunze bătută de vânt, fericită-i pe pământ. Mama cu copiii săi, așa cum ești tu cu ai tăi. Când ți-i inima mare, când e cazul te doboare, of, of, cu dragoste te-nconjoară. Ce spui tu e adevărat, fiindcă Dumnezeu mi-a dat o fată și un băiat, și am sufletul în păcat. Când mi-e inima amară, când necazul mă doboară, of, of, cu dragoste mă-nconjoară. Irinuca îmi zâmbește, Ciprian mă ocrotește, of, of, inima în mine crește.